Hola, bon dia. Jornada de canvis. Avui ens creua la cua d'un sistema frontal, cobrirà les portes aire una mica més fresquet, per això les temperatures s'han d'anar normalitzant a partir d'avui. De moment repassem les precipitacions, les tempestes d'ahir a la tarda vespre que van deixar, per exemple, 7 litres per metre quadrat a Escaldes Engordany, 6 litres al Grau Roig. També aquesta nit matinada hi ha hagut alguns ruixats cap a les comarques de l'interior. Remarcables els 2 litres de les Borges Blanques i també repassar la calor d'ahir. 40 graus va ser la màxima a Castellnou d'Ossó, a la comarca de l'Urgell, o 34 graus a la Seu d'Urgell. Avui esperem un matí encapçalat pel sol, un matí tranquil, però a partir de la tarda de nou hi haurà ruixats i algunes tempestes de caràcter local concentrats al Pirineu Prepirineu, la màxima possibilitat cap a l'entorn del Cadí al Port del Comte i amb temperatures a més important, una mica més baixes. Avui s'estima una màxima de 33 graus a Lleida o 30 graus a la Seu d'Urgell.